Siyasi bir kişi buna emir verdi diyor. Bu ortada şimdi. Siyasi birisi kim? Aslında biz devamlı düşünüyorduk ki Koç bunu yaptırdı. Çünkü Toyota ile Ford arasında bir rekabet sürüyor. İşte devleti kapma. Ama mesela belli bir zamana kadar devletteki diyelim ki İçişleri Bakanlığı'ndaki araba şeyini servisine Koç kapmıştı. Sonra bu Sabancı kapmaya başladı. Fısıltı gazeteleri hep böyle diyor ama. He? Fısıltı gazeteleri hep böyle diyordu. Kimler? Fısıltı gazeteleri hep böyle söylüyor. Şimdi bu, şu an bir siyasi kişi emir verdi deniliyor. Ne sebepten dolayı? Perinçek olabilir o siyasi. Şimdi o Perinçek şerefsiz zaten her zaman birisini Amerikan ajanı olmakla itham ediyordu. Şu haberler var diyordu. Bu kadar habere nasıl muttali oldu? Zaten Bitlis Paşa'nın öldürülmesinde bunda rapor bulunuyor. Ondan sonra Belçika'ya kaçan kız var ya, onun raporu bunda bulunuyor. Yani Doğu Perinçek korkunç bir merkez burada. 28 Şubat'ta köylümden Çin'le de iyi bir ilişkisi var. Yani bu şerefsizin var, iyi bir merkez bu ama bunu çözmek zor iş. Bir de ayrıyeten hükümetin zorunlu. Kocaman Ankara'da bir tane savcı bulamadılar. Bu davayı açacak. Gelip İstanbul'a yamandılar. Halbuki bu davanın Ankara'da görülmesi gerekiyordu. Farkındaysanız Ergenekon savcıları için soruşturmayı Ankara'dan açtırttılar. Açmadılar hocam. Açmadılar. Yok. Bakanlığa gitti. Adalet Bakanı gereksiz dedi. Ama bu şimdi belli bir yere kadar sürer bu şimdi. Demek ki onlar bir şey yakalasalar hemen bastıracaklar. Bir şeyler olacak. Bakalım. Pazarlık var ama. Kapanacak. Pazarlık var. Gözüküyor mu? Nereye kadar açılacak? Mesela Erdoğan önce şu patronları halledeyim derse ki öyle demiş gibi sanki. Ama bunlar da onun partinin kapanmaması ile ilgili bir pazarlık olabilir mi? Bak aklıma o geldi. Kapatılmaması ile ilgili. Şimdi, bu şimdi Ergenekon davası partiden 1,5 sene önce çıktı. Aşırı. 1 sene önce. Sonra partiyi kapatmaya kalktılar. Parti kapatma onların revanşı şeklinde olabilirdi. Yani bu mümkün. Ama Avrupa'daki bastıkçı Erdoğan burada kartını iyi oynadığını zannetiyor. Şimdi eğer böyle bir şey yapıp AK Parti'yi kapatsalardı Avrupa bir kere Türkiye Avrupa'dan silinmişti. Gözden çıkarırlardı bunu. Ne Amerika'da ne Avrupa Türkiye'nin as olması çıkmaklığını istemiyordu. Gözden çıkaramıyorlardı onlar. Türkiye kullanılmalıydı burada daha bir hayli zaman. Türkiye'nin şu an yok edilme zamanı değil. Ondan sonra askeriyenin bu kadar meselelerin üzerine gidebilmeden AK Parti'ye karşı bir şey yapmaması, açıktan yapmaması askeriye de bazı köşe başlarını mı tuttu? Anlaşma mı var bu son? Ama şu Aydın Doğan olayı askeriyeyi bırak sen bu hortumcuların üzerine git gibi bir şey anlaşma olmuş olabilir. Ama hocam şimdi askeriye şeyden sonra sustu. Bu Tayyip Erdoğan'la Çırağan Sarayı'nda bir toplantı yaptı. İlker Başbuğ'la. İlker Başbuğ'la öbürüyle emekli olanla. Onu da Büyük Anıt. Büyük Anıt. Ondan sonra askeriye sesini kesti. Hiçbir şey. Sükut etti. Ne oldu orada? 2 saatlik toplantı. Bu gösterir ki askeriye bunun yanında. O zaten ultimatum vermiş. Ultimatumdan sonra orada toplantılar, görüşme yaptılar. Ondan sonra askeriye bir daha hiçbir şey yapamadı. Hiçbir şekilde müdahale etmedi. Hiçbir şekilde yorum yapmadı. Askeriye ile de var bir şeyler ama. Ondan sonra zaten Ergenekon olayı patladı. Ama eğer bu Ergenekon'u yani çözemezse, sökemezse Erdoğan, bu ileride Erdoğan'ın başına bela olur. Şey de aynısını söylüyor. Mehmet Altan da aynısını söylüyor. Evet. Bunu yapmazsa... Diyor ki, bu diyor, sadece bu değil diyor. Bu diyor, şey cinayetine kadar girmesi lazım diyor. Ali Şükrü Bey cinayetine kadar girmesi lazım. Ali? Topal Osman Ali Şükrü Bey cinayetine kadar girmesi lazım diyor. O da Ergenekon. Şimdi Ergenekon'un kökünü bizimkiler, bizim mantık bu teşkilat-ı mahsusaya kadar götürüyor. Tamam mı? Çünkü diyelim ki İnönü öldürülmek istemiyordu. Mesela Atatürk İnönü'yü temizlemek istiyordu. Ama bunu yapmadı, yapamadı. İkisinden birisi var. Ama İnönü yaptı. Mesela Agoni dedikleri bir kitapta Mustafa Kemal'in öldürüldüğü var. Ölmedi. İğneyle. Yavaş yavaş verilen ilaçların listelerini vermişler. Mesela şu ilacın dozu şöyle olması gerekirken böyle. Bir iki öldürecek bir noktaya geliyor. Ve Atatürk sirozdan öldü. Belki siroz adını yakıştırmak daha kolaydı. Çünkü Atatürk çok içki içen birisiydi. Karaciğerin ölmesiyle öldü demek daha kolay geliyordu. Ama o sirozun neticesini veren bir iğne olabilir. Ki bu iddia var. O Agoni dedikleri kitap da şu an basılmış şekli. Zaten kuşa döndürülmüş şekli. Evet. Buna rağmen ama birçok iz var. İnönü bunu yaptı. Ve bu şiflik devri, ondan biraz önceki devri daha sonrakine bakacak olursam hakikaten Türkiye'deki pisliğin %90'ı İnönü. Evet. Yani Mustafa Kemal'in değil. Ondan sonra Kazım Karabekir'in olayı var. Kazım Karabekir'in mesela Erenköy'deki evi yakılıyor. Yakılmasının sebebi Mustafa Kemal'e ait, biraz geçmişe ait tarihi bilgiler yatıyor. Mesela bunların içerisinde ki biz herhalde normal bir şekilde açığa çıkaramazdık. Hilafeti diyor lağvetmeyi bırak. Yani Mustafa Kemal hilafeti lağvetmeyi bırak. Halife olmağı namz etti diyor. Evet. Yani sadece ismi kalmış halifeliğin lağvı başka bir gaye için yapıldı. Hem de garip olan, bilmiyorum onu biliyor musunuz? Hilafetinin lağvının altında 9 tane ilim ehlinin imzası var biliyor musunuz? Evet. Said Nursi, ondan sonra Ömer Nasuhi bilmem bunlar yatır. Onlar yatıyor da çok şey ona... Mesela Said Nursi, Sultanahmet'e bile müstebdi diyor, diktatör diyor. Evet. Yani gariptir. Yani bu ifadeyi çokça kullanıyorlar, istemiyorlardı. Ondan sonra Kazım Karabekir yine diyor ki mesela biz Vahdettin'le Abdülmecid'in hangisinin halife olması arasında ihtilaf etmiştik diyor. Evet. Mesela Mustafa Vahdettin'in iradesiz olduğu söyleniyor. Abdülmecid de biraz sert tabiatlı. Yani arayı bulmamız gerekir gibi bir şey oluyordu. Bunu en son İnönü de açıkladı. Mesela biz bazen şu, bu yalan söyleyen tarih utansın gibi şeylerden duyuyorduk. Mesela Mustafa Kemal'in Anadolu'ya çıkmasını sağlayan Vahdettin, parayı masrafı veren Vahdettin. Ama bu normal tarihte çok farklı aktardılar. Böyle geldi. Ondan sonra Uğur Mumcu bunları tekrar topladı ve Uğur Mumcu bastırdı. Mesela Kazım Karabekir konuşuyor diye Uğur Mumcu'nun bir kitabı var. Uğur Mumcu sol görüşlü olmasına rağmen bunlara girdi. Girdi. En sonunda Uğur Mumcu'nun bu Eşref Paşa cinayetini getirip buraya koydu. Ve Eşref Paşa'nın öldürülmesinin bir cinayet, katliam olduğunu. Ondan sonra bunda şu Deli Yürek diye bir dizi vardı ya, onun Diyarbakır versiyonu varmış. Evet. Vardı. Orada Amerika'nın Adana konsolosu Kürt aşiretleriyle Kürtçe konuşuyor biliyor musunuz? Evet. O aslında o dizinin parçası değil. Uğur Mumcu'nun arşivinden oraya konma. Evet. Bu gösteriyor ki Amerika adamlarının hususi burası için yetiştirmiş senelerdir. Bunu yapma. Biz Kürtçeyi yasaklıyoruz. Amerika bir konsolosuna yani Kürtçenin bütün lehçelerini öğretebilecek bir eğitim veriyor. Oraya gelen İngiliz subayları Kürtçe konuşuyordu düşün. Halkla irtibat kurabiliyordu. Bizim ordumuzda Kürtlerle irtibat kuracak sadece erler vardı. Kürt yani askerler vardı, kökenli vatandaşlar. Onun dışında kimse irtibat kuramıyordu. O mıntıkanın insanıyla ve Uğur Mumcu'nun da öldürülmesi. Yine bu Ergenekon'un üzerinden ortalığı karıştıracağını düşündüler. Hatta kardeşi bile dedi ya bunu sağ kesimin üzerine yıkmanıza hiç gerek yok çünkü bunu sağ kesim öldürmedi. Şeklinde. Birçok dibe doğru gidecek bu. Gidecek. Şimdi Ergenekon'u zaten herkes kabullenmeye başladı. Bir kitapta reddediyorlardı. Şimdi Doğan Burgu da kabullenmeye başladı. Son belki kendisine dokunacak kısmın önünü durdurmak için. Yayınlarında başladı kabullenmeye. Öyle. Baykal bile bakalım da hala avukatıyım diyebilecek mi? Baykal'ın bile bu işin içinde olduğu. Hatta bu Haydarbaş var ya. Evet. Haydarbaş'ın bu işin içinde olduğu. Ondan sonra diyelim ki Fethullah Hoca ne kadar bu işin içinde? O adamı, o neydi o? Tuncay Günay mıydı? Tuncay Günay. Bu adam nasıl bunun sağ kolu oldu? Hı. Saman TV'nin kuruluşunda müsteşar oldu. Ondan sonra şu neydi o adam? Çömez dedikleri adam. Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi'nden beri Erdoğan'ın yanında. En sağlam adam. Ben sağ kol. Bu adam nasıl buralara geldi? Hatta şu an bile AK Parti'nin içinde olduğu. Hem doktoru aynı zamanda. Söyleniyor. Hanım, adam işi nereden zaman hanımı da tesettürlü. Hanımı da tesettürlü. Çömedin mi? Benim zaten kavramak aklımın almadığı olay. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Ergenekon'da başörtü düşmanı. Aşırı şekilde. En şeyleri zaten başörtü düşmanlığı. Şimdi onları da konuşturduğun zaman sanki milli duygular hakimmiş gibi. Vatan millet için biz bunu yaptık havasında. Şu an işte şey ne kadar bunun içinde, içerisinde MHP. Yani tabii. Şimdi MHP zaten hep maş olarak kullandıkları genelde MHP'liler zaten. Piyon olarak kullandıkları. Şimdi o zaman pek herhalde adam kullanmaya ihtiyaçları olmadılar. Olmadı. Sağ kesimle MHP, yani MHP ile solcuları birbirine katabildiler bunlar. Birbirine girdi yani. O zaman Ergenekon büyük bir iş yapma ihtiyacı duymadı. Belki bunları tahrik edenler, bunları tahrik ederek kullandı. Yani ülkücüleri, ondan sonra solcuları, cesi Müslümanlar. Ama sistemli olarak kullandıkları olaylar da var. Mesela Çatlı'yı mesela sistemli olarak kullanmışlar. Şimdi Çatlı, şey olayında mesela Çatlı ve Çatlı olduğu gibilerine aslında askeriye devlet bu Asala için kullandı. Ama şimdi biraz önce söylemiş olduğunuz Sabancı olayının başı da yani Çatlı olduğu söyleniyor. Yani organize eden olayı Çatlı olduğu söyleniyor. Belki tetikçi olarak. Mustafa Duyan değil mi o? Ha? Mustafa Duyan. Hmm. Ama bu Çatlı ve arkadaşlarını Avrupa'daki Asala için kullandılar. O ilk etapta öyle. Şimdi eğer onlar olmasaydı Asala daha çok Türk diplomatı öldürürdü. Ama tuttular şimdi hükümet solculu verince Abdullah Çatlı'nın bir de veya Mehmet Ağar'ın bu Abdi İpekçi'yi öldürmeleri sol kesimin garazını çekti. Sol kesim de orada işte neydi o Susurluk olayı ortaya çıksın diye bastırıyordu. Evet. Ondan sonra hatta Abdullah Çatlı'nın şoförünün mü hemen ölmediği sonradan birisi tarafından orada dikilen evet, birisi boyunlu kırarak öldürüyor. Koruma. Ona koruma. Yok koruma değil. Sedat Bucağ'ın koruması. Sedat Bucağ'ı kurtarıyor orada. Sedat Bucağ'ın koruması öldürttürmüyor Sedat Bucağ'ı. O da ölecekti tabii, diyorlar. Tabii. O onu kurtarıyor. Ama kimse de konuşmaya cesaret edemiyor. Tabii. Yani ne var anlamı? Bu şekilde. Şey olayında olduğu gibi yani daha önceki. Şimdi en kötü olan şu kor generalin, yani İzmit kor generali gidip onları hapiste ziyaret etmeleri İyi alamet değil. Hiç ayrı alamet değil. Hem de hemen Genelkurmay Başkanı Ordu Adına gitti. Ordu Adına gitti açıklama yapması, gözdağı vermeye kalkması. Onlar Ordu da Adına gitti. Rahatsız. Bir de hocam İlker Başbuğ'un şeye gitmesi de çok enteresan. Yani İsrail'e gidip İsrail'de ağlama duvarında bulunması bunlar enteresan şeyler. Şimdi yani. buna şimdi bakın şöyle yaklaşayım. Büyük anıt Genelkurmay Başkanı olacağında bunun Mason olduğunu yaydılar. İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanı olacağında bunu onlar servis etti. Aslında bu fotoğraf Hürriyet'in arşivinde senelerdir varmış. Varmış. Bunu Başbuğ olacağında ortaya çıkardılar. Şimdi onlar tutup bunu hayra kullanmazlar. Neden çıkardılar? Bunu da vakitle ortaya sürdüler. Yemlediler hocam. Yediler. Çünkü aynı gün Kudüs'ü de ziyaret etmiş. Tabii. Kudüs fotoğraflarını Hürriyet yayınladı. Yani turistik gezi olduğunu. Bakın aynı. Şimdi bunu neden yaptılar? Neden büyük anıta mesela Mason dediler? Ne o Yalçın Ermiydi o karın ağrısı var şu efendi kitaplarını yazan. Şu Yalçın. Yılmaz Yalçın mı? Yılmaz Yalçın mı? Yalçın küçük öyle. Yalçın küçük. Değil. Şu efendi bir efendi ki falan kitapları yazdı ya. Türkiye'de herkesi sabateist yaptı. Ha şu işte ya Yalçın Küçük. Yalçın Küçük işte ya Yalçın Küçük. Ha. O ha. Yaşlı adam var ya. Ha. Türkiye'de herkesi ama yani sabateist yaptı. Hiç kimse kalmadı sabateist. Şeyde sabateist yaptı. Ha? Neydi o Hatice Babacan da sabateist yaptı. Tabii. Şey Ali. Ali Babacan'ı. Halbuki Hatice Babacan. Hatice Babacan'ın için. 67'de Türkiye'de ilk defa başörtü şey sorunu o kadınla çıktı. Onları da sabah teslim. Yok canım. Ondan sonra ne yaptı? İsa, Musa'nın çocukları mı? Erdoğan'ı, onu, bunu hepsini kötülüyor. Ama manyak o ya. Tam böyle denge değil. Manyak ama toplumun zihnini bulandırıyor mu? Bulandırıyor. Bulandırıyor ama. Evet, şey gibi değil ya. Allah yardım etsin. Bu iş pek derine gitmeyecek. Gitmezse biter AK Parti. AK Parti'yi bitirir onu. Biter. Tabii şey biter. Yani Ergan'ı evet. Bu acıyı alır AK Parti. AK Parti biter. Demezse biter. Özal da gidemek ne olur? Ya şundan korkuyorlar. Şemdinli'de ortaya çıktığında bombalar. Şeyin o subayların arabasının arkasına çıkınca asubaylar. O subaylarısın dedi ki büyük adam bunlar bizim çocuklar. Ben bunları evet. Anlıyorum. Dedi. O açık zaten. Ondan sonra hemen o 35 savcı, sene yemelerine rağmen adamla tahliye edildi. Hemen onu normal mahkemeden askeri mahkeme verdiler ve birinci celsede adamları tahliyesiz. Dışarı verdiler. Olay böylece kapandı. O savcıyı da şey yaptılar. Sürdüler. Açığa aldılar ya. Yani aynı şey şimdi bunu böyle algılanabilir diyorlar. Askerlerin, korgenerlerin onları ziyaret etmesi hapishanede. İşte bak bunlar da bizim çocuklar. Havası oluşturup gözdağı verilebileceği söylüyor. Bu yara kapanmaz. Çünkü bunların birçok şey yaptığı ortaya çıktı. Çıktı diyorum her şey netleşti. Gerçi öyle düşündük hemen Adalet Bakanı bunu da mı şutlayacak diye ama. Sonra yani, askeri biz tek olarak görmememiz lazım. Yani askerin içerisinde demokratik olanlar da var. Ne bileyim işte böyle ateistler de var, bilmem nesi de var. Bunun içerisinde çekişim var yani. Binlerce insan var bunun içerisinde. Bu en görünen şekliyle Alevi-Sünni çekişmesiymiş. Çünkü bu çevik bir zamanı var ya. Adamlar 15-20 sene önceden takımın genelkurmay başkanı olacağını sırayla biliyorlar. Adamlar da bu nizama konuyormuş. Gerçi bizdeki subayların sünnilikten, İslam'dan alakası ne ki sünni olsunlar bunlar. Ama bir sünni Alevi çekişmesi varmış. Çevik Pir'le bazılarıyla bu temizlenip gitti şimdi. İlker Başbuğ olsun şimdi. Acaba milliyetçiliği mi ağır, din düşmanlığı mı? Bu Doğan'ın üzerine gitmesi sebebi şey. Yani ben akon da olabilirim. Efendim? Doğan'ın üzerine gitmesi. Çünkü Doğan medyası onu destekliyor. Onu tırpanlayıp ondan sonra onların sesini duyurmamasını sağlamak da olabilir. Belki anlaşma, demin dediğimiz gibi anlaşmanın içerisinde askeriyi bırak sen Doğan'ı hallet. Yok anlaşmadan da yani Tayyip bunu kendisi yapabilir. Yani Doğan Medyogar'ı susturup sindirip ondan sonra askerinin o Ergenekon adına hiçbir şey lehimle konuşmamasını sağlamak da olabilir. Şimdi Ergenekon'u kabullendi Doğan Burbama. Son evet. Şeylerinde artık kabullendi. Önceden kabullenmiyordu. Yani kabullendi. Medyayı susturabilirse Ergenekon daha güzel halledir. Derine kadar gidebilir. Ama pek öyle, o öyle değil. Sanki askeriyle anlaştı. Askeriyi bırakken Doğan'ın üstüne gitti. Ama şu durumda artık Ergenekon'u bırakamaz hocam. Yani. Yani şimdi okyadan fırladı ya. Yani. Ergenekon içinde kılıcı çekti. Aydın Doğan içinde kılıcı çekti. Sen Aydın Doğan herhalde kabullenme bugün müydü şeye geldik İstanbul'a? Dün konuşmuşsa bir şey söylemiş. Değil mi? Yani, aynı şeyler. Belki o da diyebilir yani ben de hızlı çıktım birdenbire yavaş diyeyim. Yani, belki de fazla yani onlar geri adım atınca Doğan grubu geri adım attı zaten. Doğan grubu geri adım atınca belki de susmuş olabilir. Allah yardımcı olsun. Belki de olsun. O şeyci tehdit mahiyetindeydi. Arada olan bir şey olacak. Bak mesela Aydın Doğan'ın hisseleri düşüverdi. Onu da damadıyla Avusturyalı ortağı almış. Gariban ezilen yine ayak tabakası oldu da. Başver onu kumar oynayan zaten edilsin gitsin de. Onlara yine bir şey olmuyor. Olan aradaki ne oluyor? Borsa kumar mı oluyor şu an? Borsa kumar mı oluyor? Tabii. Başka neyi var bunun? Bu basmaya bir oyun adamlar kurmuş çemberi. Şimdi bu şahaya çıkınca Doğan'ın şeyleri düşecek. Evet. Düşüyor şimdi. Düşerken satılacak. Evet. Bu elindeki olan garibanlar bunu satacak şimdi. Doğan satmıyor. Evet. Garibanların elinden düşük fiyata damadıyla Avusturyalı ortağı satın alıyor şimdi. Bu şekilde de yani normal şartlarda. Mesela aradaki şimdi davası yani. Tabii. Hepsi böyle borsa. Borsa bu yani. Genel anlamda bu zaten. Ondan sonra ne yapacak? Şimdi ara yani yumuşayınca onlar yine yükselecek. Bunu yüksek satacak. Aradan para kazanmış olacak. Hocam Türkiye'de şirket kar ettiğinden dolayı hisseler yükselmiyormuş. Tamam. İşte bu tahrik, bu riyasi, şey teşvikler. Riyasi kazanmadığı için düşmüyormuş. Evet. İşte bu teşvikler. Darbeler. Aslında oyun bu yani. Resmen tabii. Oyun. Mesela ihlası batırdıklarında ihlası basmaya batırdılar. Evet. Eğer şu an güçlü bir gazete olsun, yayın organı, İş Bankası'nı 3 günde batırırsın. İş Bankası gidiyor. Paralarınızı alın desinler mudilere. İş Bankası'nın önüne dolsun herkes, o kadar nakit vermez İş Bankası, gider. İlla şu ana kadar zarar ettiğinden değil yani. Batırıldığından geldi. Batırılmak istenirsin, İş Bankası bile batar şu an. Evet. Toplumun elinde çok şey olur. Tabii. Adamlar parayla para kazanma. İstihdamla değil. Mesela bir zaman Halis Toprak açıklamıştı. Diyarbakır'a bir fabrika yaptı. Ben para kazanmak için değil, yani yöremin insanı çalışsın diye bunu açtım dedi. Ben bu buraya verdiğim parayla devlet bonusu alsaydım daha çok kazanırdım. Devlet bonusu istihdam değil ki. Yani evet. Bir iş yeri açıp da orada yani işçileri çalıştırmıyorsun sen. Bir şeyler üreterek para kazanmıyorsun. Burada oynanan oyunla. Mesela bir sürü yabancı sermaye girdi diyor. Avrupa'nın sermayesi buraya girdiğinde borsaya giriyor. Bize ne? Evet. Faize giriyor. Borsaya. Tabii bize ne? Halk ne kazanıyor bundan? Sizlerinizi kanallarda ben seyrettim hocam. Doğan grubu bile bile bu şeyin içine girdiğini söylüyor bir gazeteci. Hisseleri düşürüp sonradan satmak için. Olamaz o da. Olabilir. Olabilecek her şeye karşı adamların oynayacak bir kartları vardır. Kartları var, evet. Yani önceden hazırdırlar buna. Bu olabilir. Bunu yaparlar. Her zaman her şeye karşı tabii. Kartları olabilir dediğim gibi. Çünkü adam tek kafa yani çalışmıyor. Şey. Yani oradaki yani bir gazeteciye, yazara adam 10 bin dolar aylık verebiliyor. Niye veriyor bunları buna? Demek boşuna için, vermiyor. Tayyip Erdoğan'ın çok iyi aktör olması lazım. Hepsi birbirinden bağımsız çalışıyor şimdi. Tabii. Aydın Doğan'ın bir sürü şirketi var. Her birinin başında. Mesela iki tane gazete yani karşı. İktidarı övdürüyorsa öbür iki tane gazeteye yerdiriyor. Ama Tayyip Erdoğan'ın aslında geri adım atmaması lazım. Şu an mesela İslami kesimin bir avantajı varsa elinde şöyle birkaç tane medya, bir basın yayın var yani. Var. Eskisi gibi kapatılamıyor bir şey. Mesela şu an Aydın Doğan'ın en çok üzerine giden Vakit oldu. Evet. Ama Vakit bu şeyin İlker Başbuğ'un olayında yem yedi. Oyuna geldi. İyi yedi. Ama paşa Allah'tan ki tedbirli davrandı. Hmm. Bu resim kimin dedi? İlla bu demedi. İlla bu demedi. Elimize böyle bir resim geçti denildi. Öbür olaylar gibi şey mesela Aydın Doğan'ın bu fuhuş kanallarıyla ilgisini Lümlan'daki kanallar bulunmuş. Oradaki Ermenilerle ortak biliyor musun? Evet. Aydın Doğan'ın. Hem Arapça yayınlatıyor ve hem de Türkçe kanalları. Böyle yapıyormuş. Ve bunu Vakit yakaladı. Evet. Ve Hüseyin Üzmez de zavallı. Bunun kurbanı gitti. Savunmadı. Kendi medyasını savunmadı. Yok. Bence savunmadım. Çünkü birkaç şey var. Mesela adam başlığı atarken bile ne diyor? 70 yaşındaki azgın teker. Hizmet eden adamın bazı şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Şu an nikahındaki olan kadın da 28 yaşında. Evet öyleymiş. Bir de dengesiz çıkışları oluyordu. O şey olan dengesiz da, değil, çok aşırı böyle. Yani kabataya havasıyla girmeleri. Yok bir şey olmuştu bu. Fadime Şahin meselesinde onun evinde basılıyor Fadime Şahin. Onun evinde. Onu Müslüm Gündüz'e güya vermiş. Müslüm Gündüz'e vermiş. Yine evine. Verirdim falan dedi. Yine verirdim. Bir de orada diyorlar ki ya diyorlar sen mi diyorlar kadını da verdin ona diyorlar. O da diyor ki yok diyor ya benim elime geçseydi ben diyor ona bırakır mıydım diyor. Bu tip konuşmalar yakışmıyor yani. Bir böyle bir şeye bu tip konuşmalar hoş değil. O yüzden de biraz şey yapın var. O hapiste yapmaktan kafayı çizmiş. Efendim? Hapiste çok dengesiz, şey. Dengesiz zaten yani senin ben dengeli bir adam değil, dengesiz. Ama sanki bazılarına dengesiz. Gidiyordu onun havası biliyor musun? Bazılarına gidiyordu. Bazılarına yani. Gidiyordu. Dengesiz. Garip olan tarafı ben de onu bu olaydan 5-6 gün önce amcam tanıştırdı onunla beni. Çünkü ben bazı sözleri demek istiyordum dedim ona. Vallahi biz dedim size dedim bazı sözleri yakıştırmıyoruz tamam. Bazılarından sanki bizim acımızı alıyorsunuz, biz rahatlıyoruz. Çünkü biz o sözü ona diyemeyiz. Dememiz mümkün değil. Evet. Evet. Ya, kötü oldu bu. Çok kötü. Ve bence vakit onu müdafaa etmemekle de iyi yaptı. İyi yaptı. Zaten dedi, orada gidip bak söyledi zaten. Yani bu tipleri bir tarzı olan bir kişi dedi yani. Biz dedi savunamayız, savunmayız. Yani bizim dedi Allah'ın Resulü'nün önünde dedi, dediği gibi dedi. Kızımız dedi Fatma da bir şey yapsa yani canım kolunu keser. Biz de o mantıkla bakarız dedi yani. Olaya dedi. Savunma. Ama bu bize zarar veriyor biliyor musun? Aslında belki karşı kesimde fuhuş zirvede ama bu denli aşırılık İslami kesimde de var bayağı. Var. Çok var. Son yani zamanlarda azgın, azgın çok, teke çok var yani. Son zamanlarda çok oluştu. Şimdi kuzu olmuş. Parayı bulan. Şimdi kuzu olmuş hepsi. Hocam. Altın başına çalsın bu yaşta yani. Parayı bulan, makamı bulan. Yani bunun yüzünden pek ceza giymez. Karşı tarafta davacı olmadı mı bırakırlar. Ne var? Onunla vakiti ve İslami cepheyi yıprattılar biraz. Neyse tasadayım. Hayırlısı. Olmuş. Evet herkes? Burada. Herkes burada. Burada da uykusunu iyi al.